شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت قطعاتی در دستگاه سگاه با صدای شهیدی و گلپایگانی میشنوید. این برنامه با همکاری سیمین، مجید نجاهی، محمود رحمانی پور، حسن ناهید، فریدون حافظی و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. Thank you. Thank you. Thank you.